Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Αρχίζομαι με τη βοήθεια του Θεού και φέτος τις συνάξεις μας αυτές και με πολύ χαρά σας βλέπω όλους εδώ μαζεμένους και εύχομαι ο Θεός να βοηθήσει ώστε και ο φετινός χρόνος να είναι χρόνος πραγματικής πνευματικής ωφέλειας. Δεν ακούτε? Εύχομαι να είναι χρόνος πνευματικής ωφέλειας αυτή η χρονιά η οποία θα επακολουθήσει με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού μας. Εάν θυμίστε, είχαμε αρχίσει πέρσι την μελέτη ορισμένων ψαλμών από το ψαλτήριο του Δαβίδ και είχαμε πει ότι δεν θα ακολουθούμε την αριθμητική συνέχεια την οποία έχει το ψαλτήριο, αλλά θα δούμε μερικούς βασικούς ψαλμούς τους οποίους συχνά πυκνά λέμε στην λατρεία της Εκκλησίας μας, στις προσευχές μας, και τους χρησιμοποιούμε όλοι μας και θα ήταν καλό έτσι να τους βλέπαμε κάπως βαθύτερα, και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε οτιδήποτε είναι ωφέλιμο για μας και χρήσιμο στο πνευματικό μας αγώνα, διότι ο προφήτης Δαβίδ, ο οποίος έγραψε τους ψαλμούς αυτούς με το πνεύμα του Άγιον του Θεού και με την εμπειρία που είχε μέσα στην ύπαρξή του, στην καρδιά του, συνέγραψε αυτά τα κείμενα πριν 3.000 και περισσότερα χρόνια, και όμως βλέπουμε ότι η εμπειρία την οποία περιγράφει του Θεού και του Ισχάριτος του Αγίου Πνεύματος ουδόλως διαφέρει από την εμπειρία και την περιγραφή την οποία οι Άγιοι της Εκκλησίας μας μέχρι τις έσχατες δικές μας μέρες περιγράφουν επακριβώς, και να φανεί έτσι και ακόμα μια φορά η ταυτότητα και η γνησιότητα της εμπειρίας της Εκκλησίας μαζί με εκείνη των Αποστόλων και των Προφητών. Είχαμε φτάσει το καλοκαίρι, μελετούσαμε μάλλον τον 50ο ψαλμό, τον ψαλμό 50, και είχαμε φτάσει μέχρι το στίχο 15. Είχαμε πει ότι ο ψαλμός αυτός είναι ο ψαλμός τον οποίο συνέγραψε ο προφήτης Δαβίδ μετά την φοβερή εκείνη πτώση που είχε σε δύο μεγάλες αμαρτίες, στο αμάρτημα της μοιχείας και στο αμάρτημα του φόνου. Και είπαμε ότι περιγράφεται και βλέπουμε μπροστά μας έναν προφήτη του Θεού, έναν άνθρωπο στον οποίο κατοικεί μέσα το Πνεύμα του Άγιον, έναν άνθρωπο για τον οποίο ο ίδιος ο Θεός είπε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι όμοιος με μένα κατά την καρδία μου, Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα όμοιον κατά την καρδία μου, λέει ο Θεός. Δεν είπε ο Θεός άλλη φορά για άλλον άνθρωπο αυτόν τον λόγο. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός συμμαρτυρούσε με την αρετή και την αγιότητα και την τελειότητα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος όμως κάποια στιγμή έπεσε σε δύο φοβερά αμαρτήματα, στη μοιχεία και στο φόνο. Και όταν συνειδητοποίησε το τι είχε κάνει και κατάλαβε ότι είχε πλέον εχμαλωτιστεί, είχε πέσει στην αμαρτία, τότε δεν παρέμεινε στην αμαρτία, στην απελπισίαν εις την απόγνωση, αλλά σηκώστηκε και εξέφρασε όλη την μετάνοια προς τον Θεό και έγραψε αυτόν τον ψαλμό των Πεντηκοστών, ο οποίος θεωρείται ο ψαλμός της μετανοίας. Και συχνά σχεδόν σε όλες τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, ο ψαλμός αυτός το ελέησο με ο Θεός, όπως το λέμε, είναι παρόν και τον λέμε συνέχεια και τον διαβάζουμε. Είχαμε φτάσει λοιπόν μέχρι το στίχο 15 και σήμερα προχωρούμε πιο κάτω στο 16ο στίχο. Λέει λοιπόν εκεί ο προφήτης Δαβίδ: «Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Να με ελευθερώσεις», λέει, «να με γλιτώσεις, Θεέ μου, από τα αίματα, από τις ενοχές των αιμάτων, εσύ που είσαι ο Θεός της σωτηρίας μου». Παρακαλεί ο προφήτης ο Θεόν να φύγει από πάνω του αυτήν την ενοχή του φόνου, αυτήν την ενοχή των αιμάτων, η οποία βαραίνει την ύπαρξή του. Ήθελα να πω ότι δεν είναι απλώς στην Εκκλησία, στην πνευματική ζωή δηλαδή, δεν είναι απλώς οι τύψεις οι οποίες ακολουθούν την αμαρτία. Δεν είναι θέμα τύψεων απλώς και μόνο. Οι τύψεις είναι ένα φαινόμενο καθαρά ψυχολογικό. Είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο, το οποίο όμως μπορεί ο άνθρωπος να το αξιοποιήσει, να το χρησιμοποιήσει για το καλό του. Αλλά είναι κάτι πιο βαθύ η αμαρτία, η αίσθηση της αμαρτίας. Όταν ένας άνθρωπος επιτελέσει μια αμαρτία, τότε αυτή η αμαρτία γίνεται μέσα στον άνθρωπο αρρώστια, γίνεται μια διαστροφή της φύσεως του ανθρώπου. Δεν είναι ότι απλώς έκανα κάτι κακό, μελέχει η συνείδησής μου, πηγαίνω, το εξομολογούμε και αφού του είπα τώρα όλα τέλειωσαν και όλα είναι μια χαρά και μια τρομάρα και είμαστε πλέον χαμογελαστοί. Και αυτό που λένε καμιά φορά οι άνθρωποι, τα ακούω στην εξομολόγηση, λένε ήρθα να εξομολογηθώ και θέλω, ας πούμε, να μόλις πω τις αμαρτίες μου να αισθάνομαι, ξέρω, χαρούμενος. Συμβαίνει αυτό πολλές φορές. Οι άνθρωποι εξομολογούν τις αμαρτίες τους και αισθάνονται μέσα τους μια χαρά, μια πληροφορία τροποντινά ότι έχουν μια ειρήνη μέσα στη ψυχή τους. Πολλές φορές όχι. Και όταν δεν αισθανθούν αυτήν την χαρά, νομίζουν ότι δεν εξομολογήθηκαν καλά ή ότι κάτι φταίει, ψάχνουν να βρουν άλλους πνευματικούς ή τέλος πάντων να βρουν έναν άλλον τρόπο. Δεν είναι αυτό. Δεν μπορείς, παραδείγματος χάρη, να κάνεις φόνο, να το εξομολογηθείς και να βγεις από το εξομολογητάριο χαμογελαστός και να είσαι όλο χαρά και όλο αστεία. Είναι μία αμαρτία την οποία, ναι, εξομολογήθηκες, την ομολόγησες μπροστά στον Θεό, αλλά θέλει αγώνα για να επανέβρεις την υγεία σου. Η αμαρτία είναι βαθιά μέσα στην ύπαρξή μας, είναι ένα γεγονός το οποίο τραυματίζει την ύπαρξη του ανθρώπου, τραυματίζει εις βάθος ολόκληρη την ύπαρξή μας, διαστρέφει τον ψυχικό μας κόσμο, μας φεύγει από εκείνη την απλότητα την οποία είχαμε πριν, διαστρέφει τον νου μας. Και η μετάνοια είναι ακριβώς αυτός ο αγώνας, αυτή η επίπονος άσκησης, ώστε να επανέβρεις την υγεία, την πνευματική υγεία. Το θέμα της ενοχής είναι απλό, να σου το πω έτσι. Ο Θεός μας συγχωρεί. Δεν μας κρατά κακίαν ο Θεός. Λέμε να πάμε να εξομολογηθούμε, να μας συγχωρέσει ο Θεός. Μα ο Θεός μας συγχωρεί. Ποιος είπε ότι δεν σε συγχωρεί ο Θεός? Αλίμονο. Είναι μνησίκακος ο Θεός? Και δηλαδή, ξέρω εγώ, όταν κάνω μια αμαρτία, κατεβάζει τα μούτρα του και είναι θυμωμένος, μέχρι που να πάμε να εξομολογηθούμε και μόλις εξομολογηθούμε μετά είναι χαρούμενος και τώρα λέει αφού το εξομολογήθηκε δεν πειράζει? Αυτά δεν είναι η σωστή αντίληψη περί της εξομολογήσεως και της αμαρτίας. Ο Θεός τον άνθρωπο τον συγχωρεί. Ο Θεός έδωσε το Πανάγιον του αίμα, έδωσε τον εαυτόν του υπέρ του ανθρώπου. Δεν κρατά κακίαν ο Θεός. Δεν είναι, πώς να πούμε, δεν είναι εκδικητικός ο Θεός. Δεν θέλει να μας τιμωρήσει. Δεν νευριάζει ο Θεός. Δεν θυμώνει. Δεν νευριάζει. Ας πούμε, μας είδε τώρα που κάναμε μια αμαρτία και νευρίασε και πρέπει να βρούμε τρόπο γρήγορα να του πούμε ένα συγγνώμη για να καθίσουν τα νεύρα του. Δεν είναι έτσι. Το πρόβλημα της αμαρτίας το έχουμε εμείς μέσα μας. Δεν το έχει ο Θεός. Γι' αυτό η μετάνοια αφορά εμάς, δεν αφορά τον Θεό. Δεν έχουμε ανάγκη να εξευμενήσουμε τον θυμωμένο Θεό, να εξηλαιώσουμε τον Θεό. Όχι. Ο Θεός είναι δίπλα μας. Είναι ο καλός Σαμαρίτης, ο οποίος έρχεται κοντά μας να μας βγάλει από τα τραύματα της πτώσης μας και να μας οδηγήσει στο πανδοχείο. Αλλά βλέπετε, μας παίρνει στο πανδοχείο για να θεραπευθούμε. Η αμαρτία είναι αρρώστια, είναι τραύμα, είναι πληγή. Είναι όπως κάποιος που πέφτει από ένα χτίριο ψηλό και σπάζει τα κόκκαλα του όλα και γίνεται, πορτοποιείται αυτός ο άνθρωπος και ίσα που αναπνέει. Με το να πει συγγνώμη που έπεσα, εντάξει, συγγνώμη, το συγχωρούμε που έπεσε. Αυτά όλα τα πράγματα όμως πρέπει να πάει σε ορθοπαιδικό, να τον θεραπεύσει, να κάνει υπομονή, να περάσει καιρός, πολλές φυσιοθεραπείες και ιστορίες, μέχρι που να ξαναμπορέσει να ξαναβρει τον εαυτόν του. Αυτή είναι η οδός της μετανοίας. Γι' αυτόν τον λόγο, λέει και ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος στο Ευαγγέλιο, ποιήσατε καρπούς αξίους μετανοίας. Δεν φτάνει μόνο να πεις συγγνώμη, δεν φτάνει μόνο να εξομολογηθείς, πρέπει να κάνεις και καρπούς άξιους της μετανοίας. Πρέπει να μετανοήσεις πρακτικά, που σημαίνει πρέπει να αγωνιστείς, να κοπιάσεις, να κάνεις όλη αυτήν την ιατρική παιδαγωγία για να επανέλθεις εις το αρχαίον κάλλος, να ξαναβρεις εκείνη την ωραιότητα που είχες πριν, να ξαναεπανέλθεις εκεί που ήσουν προηγουμένος, πριν πέσεις. Αυτή είναι η πορεία της μετανοίας. Και όταν φτάσει εκεί ο άνθρωπος, τότε πράγματι αισθάνεται μέσα στην καρδία του αυτήν την παράκληση του Αγίου Πνεύματος, η οποία γεννάται όχι από συναισθήματα και όχι από απόθυση ενοχών, ψυχολογικές αποθήσεις των ενοχών μας, αλλά γεννάται μέσα από το βάθος της υπάρξεώς μας με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η οποία μας πληροφορεί ότι ο Θεός πλέον είναι Πατέρας μας και ότι εμείς αποκαταστήσαμε τη σχέση, την οικεί σχέση με αυτόν τον ουράνιο Πατέρα των Θεών. Γι' αυτό λέει πιο κάτω ο προφήτης, αγαλιάστη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Λόγω του ότι δικαιώνεται ο άνθρωπος, και είπαμε ότι η δικαίωση του ανθρώπου από τον Θεό δεν είναι η κοσμική δικαιοσύνη. Δεν είναι η δικαιοσύνη δηλαδή, α, μου έδωσε έναν μπάτσο, του δίνει και ο Θεός έναν και τώρα εντάξει δικαιωθήκαμε. Όχι. Η δικαίωση του ανθρώπου από τον Θεό είναι ο Θεός, μάλλον ο άνθρωπος, να κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι μπορέσει, προκειμένου να ξαναβρει αυτήν την χάρη την οποία απόλεσε με την πτώση του εις τον Παράδεισο. Αυτή είναι η δικαίωση που δίνει ο Θεός. Διότι η υψίστη αδικία είναι να ζεις χωρίς την χάρη του Θεού. Είναι να συντρίψεις αυτήν την εικόνα που ο Θεός σου έδωσε μέσα σου. Και δικαιώνεις τον εαυτό σου όταν ξανά ανακαινήσεις την φθαρή σαν εικόνα. Η δικαίωση εδώ αυτό σημαίνει. Δηλαδή ο άνθρωπος μέσα από τον αγώνα της μετανοίας ξαναχτίζει την εικόνα του Θεού την οποία εσύντριψε ο ίδιος με την αμαρτία. Αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί ξεφεύγουμε έτσι από την αίσθηση του τιμωρού Θεού, του Θεού ο οποίος είναι δικαστής και κρατάει ένα βιβλίο και κρίνει δικανικά τον άνθρωπο. Αυτή την αντίληψη περί Θεού την είχε καλλιεργήσει η Δύσης. Ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είδε τον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο. Και αν περιέγραφε τον Θεό καμιά φορά αυτόν τον τρόπο, όμως η ερμηνεία είναι αυτή, ότι στο γεγονός της πτώσεως στην αμαρτία Αυτός που τραυματίζεται είναι ο άνθρωπος και όχι ο Θεός. Και αυτός που χρήζει θεραπείας είναι ο άνθρωπος και όχι ο Θεός. Και αυτός που πρέπει να γίνει φίλος είναι ο άνθρωπος να γίνει φίλος του Θεού και όχι ο Θεός φίλος του ανθρώπου. Ο Θεός παραμένει πατέρας, παραμένει φίλος, παραμένει οικείος, παραμένει ο καλός Σαμαρίτης. Εμείς είναι που πρέπει να ξαναγίνουμε τέκνα Θεού και φίλοι Θεού και ναός του Αγίου Πνεύματος και μέλη Χριστού. Άρα όλη η δουλειά πρέπει να γίνει μέσα μας, γιατί όλη η καταστροφή έγινε μέσα μας. Και το ζούμε αυτό το πράγμα. Το ζούμε, το βλέπουμε έντονα. Βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος απλούς ανθρώπους ή τα μικρά παιδάκια ή ανθρώπους που είναι απλοί άνθρωποι, παλαιοί άνθρωποι που δεν έπεσαν σε αμαρτίες. Βλέπετε μια καθαρότητα στο ύφος τους, στα λόγια τους, στην κίνησή τους, στο πρόσωπό τους, στην ύπαρξή τους. Φαίνεται αυτός ο άνθρωπος. Και βλέπεις τον άνθρωπο ο οποίος εμπήκε μέσα στην αμαρτία. Αλλάζει το ύφος του, αλλάζει η φωνή του, αλλάζει ο τρόπος του, αλλάζουν οι κινήσεις του, αλλάζουν τα πάντα. Και αλλάζει και ο νους του ακόμα. Βλέπετε ένα παιδάκι, έχει τόση αγαθότητα, τόση απλότητα, μπορεί να βγάλει και τα ρούχα του ακόμα και να περπατά γυμνό και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν εσχύνεται, δεν αισθάνεται κάτι το πονηρό. Όπως είχαμε και Αγίους, οι οποίοι λέει ήσαν γυμνοί και όχι σχήνοντο, που έφτασαν σε τέτοια κατάσταση, ας πούμε προπτωτική, που ξεπέρασαν, δηλαδή δεν συνελάμβαναν ούτε καν το κακό στο νου τους. Είχε σβήσει η έννοια του κακού για αυτούς τους ανθρώπους. Και βλέπουμε άνθρωπον ο οποίος ζει μέσα στην αμαρτία, που έχει πονηρία και παραμικρή κίνηση και παραμικρή, ξέρω εγώ, το παραμικρό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άλλος, αμέσως τον βλέπεις ότι το μυαλό του δουλεύει διαφορετικά. Δουλεύει άλλος πως. Έχει αλλάξει ο νους αυτού του ανθρώπου. Έτσι, πρακτική πείρα νομίζω έχουμε όλοι επ' αυτού του σημείου. Ξέρουμε πόση διαστροφή στην ψυχή μας επιφέρει η αμαρτία. Τώρα τι γίνεται, πώς επιστρέφουμε πίσω? Ναι, επιστρέφουμε, αρχίζουμε με την εξομολόγηση και μπαίνουμε στην πορεία της μετανοίας, στην πορεία της μετανοίας, την οποία θα δούμε λίγο πιο κάτω. Προχωράς στο στίχο 17. Κύριε, λέει, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Όταν περάσει αυτήν την οδύνη ο προφήτης της πτώσεως, του άδου, της απογνώσεως, αυτή την οδύνη της κολάσεως, την οποία βιώνει μέσα του με το γεγονός της αμαρτίας, γιατί η κόλαση είναι αυτή η βίωση της απομακρύσεως από τον Θεό. Οι Άγιοι εβίωσαν τον Παράδεισο, αλλά εβίωσαν την κόλαση προηγουμένως. Ξέρουν τι σημαίνει κόλαση. Εγεύθησαν τα πικρότατα νάματα της κολάσεως, γι' αυτό και μετά κατάλαβαν και τα γλυκύτατα νάματα του Παραδείσου. Λοιπόν, όταν φτάσει ο άνθρωπος σε εκείνη την κατάσταση την πνευματική, όπου μέσα του αισθάνεται την παράκληση της σωτηρίας, όχι από τα έργα του, όχι γιατί έκαμε κάτι ο ίδιος, όχι γιατί, ξέρω εγώ, εργάστηκε ή επρόσφερε ή αγωνίστηκε, αλλά διότι ο Θεός και μόνον από τη μεγάλη του αγάπη, από τη μεγάλη του εσπλαχνία, ότι αυτός ο Θεός από την πατρική αγάπη, από το αμέτρητο πλήθος της πατρικής αγάπης, έσωσε τον άνθρωπο. Αισθανόμενος αυτή την αίσθηση ο άνθρωπος από απέραντη ευγνωμοσύνη, δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός αυτό. Το γεγονός της σωτηρίας του πλέον γίνεται μία κίνηση μέσα των άνθρωπων, ώστε να διαλαλήσει παντού εις όλων των κόσμων, εις όλην τη χτίση, ότι ο Θεός αγάπη εστί, ότι ο Κύριος είναι ελεήμων, όπως λέει κάπου ο Άγιος Σιλουανός, ότι πολλές φορές, λέει, αισθάνομαι μέσα μου μια αφόρητη πίεση, μια ανάγκη να βγω στον υψηλότερον τόπο της γης και να φωνάξω σε όλον τον κόσμο, σε όλα τα πέρατα της οικουμένης, σε όλους τους ανθρώπους, όλων των γενεών, ότι ο Κύριος είναι ελεήμων και αγαπά τον άνθρωπο. Διότι εβίωσε μέσα του ο Άγιος μετά την οδύνη εκείνη της κολάσεως, εβίωσε την απέραντη ειδονή της σωτηρίας, την οποία ο Θεός, ο Χριστός, δωρεάν δίδει στον άνθρωπο με τον τίμιο του Σταυρών και το αίμα, το Πανάγιον του αίμα. Γι' αυτό λοιπόν λέει, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Δεν μπορεί να κρατήσεις μέσα σου, είναι αδύνατον. Τότε όλη η ύπαρξή σου γίνεται ένα συνεχές κήρυγμα για την αγάπη του Θεού. Και βλέπετε, δεν λέει εδώ ο προφήτης, Κύριε, τα χείλη μου θα ανοίξω και το στόμα μου θα ομολογήσω την ένεσή σου. Δεν είναι δικών του έργων. Λέει, εσύ θα ανοίξεις τα χείλη μου και το στόμα μου, εσύ θα το κάνεις να ομολογήσει την ένεσή σου. Είναι λοιπόν κίνηση την οποία ο Θεός κινεί στον άνθρωπο. Ο Θεός είναι ο οποίος ανοίγει το στόμα του ανθρώπου και κινεί την καρδία του ανθρώπου σε δοξολογία Θεού, ώστε αυτός ο άνθρωπος να γίνει μάρτυρας. Όπως ήταν οι Απόστολοι μάρτυρες της Αναστάσεως αυτού μέχρι των περάτων της Οικουμένης. Γίνεται μάρτυρας, ομολογεί, μαρτυρεί, επισφραγίζει με το βίωμά του, με την εμπειρία του, ότι ο Θεός είναι ελεήμων και αγαπά τον άνθρωπο και ότι περιμένει ο Θεός την επιστροφή του πεπλανημένου ανθρώπου. Γιατί, διότι λέει, «Η θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις». Διότι λέει, «Με έσωσες δωρεάν». Και αυτή η σωτηρία έγινε μόνον από την πολύ σου αγάπη. Τίποτα εγώ δεν μπόρεσα να σου προσφέρω. Τίποτα από όσα έκαμα δεν έχει αξία μπροστά σου. Γιατί αν ήθελες θυσίες θα σου τις έδινα. Αλλά εσύ δεν ευδοκείς στα ολοκαυτώματα. Τότε οι Εβραίοι πρόσφεραν θυσίες στον Θεό βάσει του Μωσαϊκού νόμου που ήξεραν ατελώς τότε. Έσφαζαν πρόβατα, έσφαζαν μοσχάρια, έσφαζαν ξέρω εγώ διάφορα ζώα και τα επρόσφεραν στον Θεό ως θυσία και τα έκαιγαν αυτά και έτρωγαν μερικά μέρη και αυτό είναι το ολοκαύτωμα και νόμιζαν ότι με αυτόν τον τρόπο εξευμενίζουν τον Θεό και προσφέρουν θυσία στον Θεό. Αλλά λέει εδώ ο προφήτης ότι εσύ Θεέ μου λέει δεν ευδοκείς αυτά τα πράγματα, τα κάνουμε βέβαια γιατί μας χρειάζονται εμάς, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο σε εξευμενίζει. Αν ήταν τέτοια θα σου πρόσφερα όλα τα ζώα της Παλαιστίνης θυσία, αλλά δεν είναι αυτό που ζητάς. Δεν ζητά ο Θεός των τύπων, δεν ζητά αυτήν την νομική εξηλαίωση. Στον επόμενο στίχο μας αποκαλύπτει ποιο είναι το μυστικό. Λέει ο προφήτης εδώ, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Βλέπετε τι μυστήριο είναι αυτό, αλλά ταυτόχρονα εκείνος που το έζησε ξέρει τι φοβερό πράγμα είναι αυτό το οποίο λέει εδώ ο προφήτης μέσα από την εμπειρία του. Θυσία λέει πραγματική, η οποία μπορεί να είναι ευπρόσδεκτος, να γίνει το κλειδί το οποίο θα σου ανοίξει την σχέση σου με τον Θεό. Δεν είναι ο νόμος και τα πρόβατα και τα ζώα. Είναι πνεύμα συντετριμένων και καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Τι σημαίνει συντετριμένων? Είδατε εκείνους τους πύργους τεστ στην Αμερική, έτσι? Ήταν πύργοι συντετριμένοι. Ένας πύργος θεόρατος. Πόσοι όροφοι, ξέρω εγώ, 150 πόσοι ήταν. Και βλέπεις αυτόν τον πύργο να γίνεται ένα σωρό χώμα. Αυτός ο πύργος είναι πύργος συντετριμένος. Τι σημαίνει πνεύμα συντετριμένον και η καρδία συντετριμένη? Να συντριβεί η καρδία του ανθρώπου. Το είπαμε και άλλες φορές. Λέει κάπου ξανά ο προφήτης ότι λέει στον Θεό, εσύ του λέει Θεέ μου, εξέτειξα στην ψυχή μου ως η αράχνη. Με πάτησες όπως μια αράχνη που είναι πάνω στον τοίχο και πιάνω με το, την παντόφλα τώρα που είμαστε εξευγενισμένοι. Παλιά το έκανα με το δάχτυλο τους. Τώρα που είμαστε εξευγενισμένοι, δίνω μια με την παντόφλα ή ακόμα πιο εξευγενισμένοι με τον τομοχτόνο, έτσι όπως θα έκαναν οι πολιτισμένοι. Παλιά έσφαζαν τους εχθρούς τους, μετά ξέρω εγώ τους σκότωναν με τα βέλη, μετά τους σκότωναν με το σπαθί, με το κοντάρι, μετά βρήκαν τις σφαίρες, μετά βρήκαν τις βόμβες, μετά βρήκαν να μας σκοτώνουν με αέρια, να μην καταστρέφουν και τα κτίρια. Έτσι, ή ξέρω εγώ με μια βόμβα που μπορεί να πάει να σε έβρει όπου κι αν είσαι, μέχρι που να ανοίξει και την πόρτα σου ακόμα να μπει μέσα. Μόνο αυτό δεν ακούσαμε. Η πόρτα να ανοίγει την πόρτα σου, η βόμβα και να μπαίνει να πάει να σε έβρει να σε σκοτώσει. Λοιπόν, θα μας σκοτώνουν με αέρια, με χημικά πράγματα, για να είναι πιο καλός, πιο εξευγενισμένος ο θάνατός μας. Έτσι.